حضور آپ کھانا کھاتے وقت اسلامی بھائیوں میں ربڑ بینڈ کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ میں یہ ربڑ بینڈ جیب میں رکھنے لگا ہوں، دراصل وہ تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے، سنت انبیاء علیہ السلام، پانچ انگلیوں سے کھانا گماروں کا طریقہ، حدیث شریف لکھا ہے اعراب. اب یہ کہ ربڑ اس لیے وہ رکھ رہا ہوں کہ 100% تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن 99.9 اس ٹائم بھائی پانچ انگلیوں سے کھاتے ہوں، دیکھتا رہتا ہوں پانچ انگلیوں سے کھاتے ہیں، بڑے نوالے کھاتے ہیں. سنت کے مطابق کھاتے ہوئے اگر میں کہوں کہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے میں غلط نہ ہوں. سنت کے مطابق نہ کھانا کھاتے میں نے دیکھا ہے، نہ پانی پینا کسی کو آتا ہے. سچی بات ہے، آپ بولیں گے مجھے تو آتا ہے پانی، مجھے بھی آتا ہے، پوری بوتل چڑھا جاتا ہوں. سنت کے مطابق پانی پینا اگر کسی کو آتا ہے تو بول دو، مجھے سنت کے مطابق پانی پینا آتا ہے تو مجھے بتا دو کس طرح پیتے ہیں، کس کو آتا ہے پانی پینا سنت کے مطابق؟ آپ کو آتا ہے نہیں، ارشاد فرما دیجیے اگر آتا ہے. سبحان اللہ، چلیے بتا دیجیے، کھڑے ہو، یہ تو سبھی کو آتا ہوگا، یہ تقریباً سبھی کو آتا ہوگا. کیوں بھائی آتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید اس کو آپ نہیں پوچھ سکے. سنت کے مطابق پینا، سبحان اللہ، بہت دور سے نکال کے آئے بھائی، کس طرح پینا چاہیے؟ تو پینا سنت ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پانی چوس چوس کے پینا چاہیے. دیکھو نئی بات نکالی نا آپ کے لیے، نہیں ہے نا یہ بات؟ بولو نا نہیں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا، چوس چوس کے نکالا. حالانکہ بیسیوں مرتبہ فیضان سنت میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس میں بھی لکھا ہوا چوس چوس کر پینا سنت ہے، لیکن یاد کسی کو نہیں. بچہ ہوا پانی آدھا، پھر دو چار قطرے بچ گئے گلاس میں. تو بہرحال یہ کہ پانی چوس چوس کر پینے کی سنت نہیں معلوم، حالانکہ فیضان سنت میں ہے. دوسرے گھونٹ میں بھی ایک ہی گھونٹ پینا ہے، پہلے میں بھی ایک گھونٹ، دوسرے میں بھی ایک گھونٹ، تیسرے میں اس پہ ضرورت. چوس کر پینا سنت ہے، اور اس طرح چوس کر پینا ہے کہ آواز پیدا نہ ہو، اس کی کرنی پڑے گی پریکٹس. اچھا، پھر مونچھوں کے یہ کونے بھی اس میں آلود نہ ہو، وہ بھیگے نہیں، کہ مونچھیں اتنی بڑی کہ نوک کے پانی میں گریں، یہ حرام ہے. اب چوس کر پانی پینے جاؤ تو یہ نوکیں تر ہو جاتی ہیں، تو بھی مشکل. بوتل میں چوس کر پانی نہیں پیا جاتا، گلاس میں بھی پینا مشکل ہوتا ہے. کٹورا ہو نا، آپ نے مٹی کے پیالے، لکڑی کے پیالے، حدیثوں میں یہ پڑے ہوں گے. گلاس، گلاس تو انگلش لفظ ہے، اردو میں آپ خورا بولتے ہیں اس کو، پیالہ پیالہ پڑھتے ہیں، کتابوں میں پیالہ لکھا ہوتا ہے. پیالے میں چوس کر پینا آسان ہے گلاس کی نسبت، اور آواز پیدا نہ ہو یہ بھی سنت ہے. مونچھوں کے نوکیں اس میں نہ بھیگیں، یہ بھی سنت ہے. یہ تو سب پریکٹس کرنے سے آئے گا. تو اب اپنے اتنے اتنے سال گزر گئے مذہبی ماحول میں، نہ کھانا سنت کے مطابق آتا ہے، نہ پینا سنت کے مطابق آتا ہے. سچی بات یہ کہ موتنا بھی سنت کے مطابق شاید، اب یہ تو پردے کا معاملہ ہے، کون کیسے پتا چلے کس کو آتا ہے؟ مجھے نہیں، مجھے اس نے دن نہیں ہے جو ہزاروں کے سامنے اپنے ڈٹ کے کھاتے ہیں. ہمیں سنت کے مطابق نہیں آتا، نہ غسل کرنا آتا ہوگا سنت کے مطابق، نہ استنجا کرنا آتا ہوگا، بڑی پتلی حالت ہے اپنی، آتا ہی کچھ. ہما خان آفتاب بس، میں اس کو ماحول میں لے آیا، میں اس کو ماحول میں لے آیا، لے نگران نے میرے مشورے کے بغیر یوں کر ڈالا. اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے، اب کھانا پینا تو آتا نہیں، لباس تو پہننا آتا نہیں ہے، سنت کے مطابق لباس پہنے کے سر بیان وہی کرتے ہیں جو باتیں لکھی بھی ہیں، بول دیا ہوں سر سے گزرتی رہی. کھانے کے ہر دو ایک لکمے کے بعد یا باجی دو کہنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اعلان تو ہو جائے گا، لیکن اپنے اوپر غور کرو کہ آپ بھی آوازی تو پڑھتے ہو کھانے کے لکمے کے بعد، نہیں پڑھتے ہوں گے. خالی اعلان کر رہے ہیں تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے، خود پانچ انگلیوں سے مٹھے بھر بھر کے ہڑپ ہڑپ. مزہ تو یہ کہ پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، پھر دوسروں پر اس کو ظاہر کریں، پھر بات کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ربڑ جو ہے، یہ آئیڈیا نکالی اب کہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی انگلیاں بند ہو، اس سے نہیں قابو آئی، تو ربڑ بینڈ میں نے ڈال دیا انگلیوں میں. ربڑ بینڈ ڈال کے اچھے، یہ نیت یہ ہو کہ میں تین انگلیوں سے کھانے کی عادت بنا رہا ہوں. ربڑ ڈالنا سنت نہیں ہے، انگلیاں باندھنا سنت نہیں ہے. اس کو اگر باندھنے کو سنت بولو گے تو پھر گناہ ہوگا، سنت نہیں ہے. یہ سنت کی عادت بنانے کے لیے ایک اس کا سبب ہم نے یہ نکالا جو مباح ہے، اس کو ناجائز کوئی نہیں کہے گا. اور اگر مزید آپ کا جذبہ ساتھ دیتا ہے تو ربڑ بینڈ انگلیوں میں پہنانے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا ہتھیلی میں رکھ دیں، اس کو پکڑ لیں، اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ تم کو روٹی کا ٹکڑا نہیں چھوڑنا ہے، اور تین انگلیوں سے کھاتے رہے تو آہستہ آہستہ آہستہ مدنی ذہن ہوگا تو عادت پڑے گی. اگر مٹھیاں منہ میں ڈالنے کی عادت ہوگی تو نہیں پڑے گی. تو اس سے چھوٹا نیوالا جائے گا، چھوٹا نیوالا کھانا سنت ہے، اچھی طرح چبا کر کھانا سنت ہے. نگلتی ہے کون چباتی کا، ریت بوٹے آتے ہیں، ریت تھکاٹک بڑے بڑے مٹھے میں رہ جاؤں گا. سب کے ساتھ جب کھاتے ہیں نا احتکاب وغیرہ میں خاص کر بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یوں تھالے چٹ ہوتے ہیں، تھکا ٹھک ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کبھی کھانا نہیں دیکھا. حرص. اسی طرح دعوتوں میں کسی کی پرواہ نہیں ہے، دیو مرغی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جو آیا وہ اونڈیل رہے ہیں، گھسیٹ پیٹ میں. پھر جو حشر ہوتا ہے پیٹ کا وہ بھی سب کو معلوم ہے. یہ پیٹ کا کفل مدینہ کتاب انشاءاللہ آپ کو اگر راس آ گئی تو دونوں جہاں کی بہتریاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اس کا کیسٹ بھی ہے، موریشیش کے لیے بیان کیا تھا میں نے، الحمدللہ یہاں ہوں گے موریشیش والے، ہیں بھی یا نہیں؟ موریشیش سنا ہوگا آپ نے میرا بیان، وہاں سنا تھا نا انشاءاللہ، ریلے ہوا تھا. تو وہ کیسٹ الحمدللہ اس کیسٹ نے بھی کافی اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا. آپ نے نہ لی ہو تو لے لیجیے گا انشاءاللہ. ربڑ بینڈ ذمہ داران کو تو مشورہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے جیب میں رکھا کرے. اگر ذمہ داران کو چاہیے تو میں بھی تھوڑے تھوڑے پیش کر دوں گا ممکن ہوا تو. تو جیب میں رکھا کریں، اور کھانے کے وقت اگر آپ بانٹیں گے نا تو انشاءاللہ اس طرح بھائی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. خود اپنے کو بھی پہننا ہوگا، میں بھی پہنتا ہوں، عوام میں خاص کر کے پہن لیتا ہوں اس طرح بھائیوں میں، تاکہ ترغیب کی نیت سے کہ میں ہوشیاری کروں گا کہ مجھے تو آتا ہے تو دوسرا ربڑ پہنے گا نہیں، پہلے میں چڑھا لوں تو اچھا ہے نا، تو دوسرے بھی دیکھا دے گی. بھلے کوئی یہ سمجھے کہ نہیں آتا تو واقعی نہیں آتا، مجھے تو کچھ آتا ہی کیا. میں تو آپ لوگوں کے صدقے میں انشاءاللہ تیر جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ہم ملتان شریف سے لائے تھے، تھوڑے تھوڑے بانٹے ہیں، اتنے بچے ہوئے انشاءاللہ یہ آپ میں، مگر پھر مزید آپ خریدنا ہے اس کو چلانا. میری سنتوں کی تحریک کو آپ چلائیں، میرا بھی انشاءاللہ اس سے دل خوش ہوگا، ثواب ملے گا آپ کو، نیت ثواب کی ہونی چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.